Mindjárt megsülök. Lesül az arcomról a bőr. Ja, azt mondták, hogy hozzád is be kéne rakni egy mikrofont. Az, ne idegesítsél. Üdvözít a fog... Nem jó, delay van. Nem vagyok maradva, tekinek gyorsabban pörög az agya. Discordon szoktam nézni a szobát, Instagramon se küldjetek meg, Facebookon se küldjetek meg. Hogyha bárki ajánlani akar videót, azt a Discordon tegye meg, mert azt nézem, egyszerűen nem tudok ennyit. Instagramon amúgy se lehet rákattintani a linkekre, úgyhogy ez különösen felidegesít. Ajánlottak is egyet, Dopman. Itt szerintem nem is a videó lesz a lényeg, hanem a gondolatok, amivel vagy egyetértek, vagy nem, meg kíváncsi vagyok. Kezdjük el! Magyar valóságsok Dopman papával. Miért nevezi magát Dopman papának? Na ide figyeljetek, bicikli pártiak, ez egy kicsit megmondásnak tűnik, de nyitott vagyok, nézzük. Lájkozz, megosztasz, kommentelsz, lájkozz. Gyerekek! Ez egy ilyen autós vlog lesz, ami egy olyan műfaj, amit sokan nyomnak. Nekem nem a kedvencem, mint műfaj megértem, hogy sokan szeretik. Azt mondjuk nem értem, hogy miért csak 480p. Próbáltam nagyobbra állítani, de nem tudom. Nem ez a lényeg, nem a képminőség lényeg, de azért szeretem, hogyha legalább valami 720p-t eléri. Mutatom a biciklisávot, amit ez a agyament Harry ide festett. Nézzétek, hány biciklis van? Jártam én is a kocsival errefele. Duplasávos autóút helyett van egy biciklisáv. Én ezt örömmel konstatáltam amúgy. Egy volt futári az egész út. Mert ez a voltnak jó reklám. Annyira nem nagy reklám ez azért. Jó volt reklámot akartok, akkor menjetek a Sallai csatornájára. Gratulálok, tényleg. Tehát csak gratulálni tudok. A buszsáv is nagyon fontos különben. Már az is egy nagyon fontos fejlesztés volt. Mi baj van a busszával? Bicikli versus autós vita, úgy látszik ez lesz az alapja ennek az egésznek. Nekem nincs biciklim, viszont autóm van, nem is olyan régóta egy éve. Nem tudtuk tovább húzni, és a gyerekhez kellett autó, mert sokat megyünk vidékre. Úgyhogy én szoktam járni Budapesten, most már megtanultam Budapesten vezetni, hogy kicsit féltem ettől az egésztől. Járok autóval Budapesten, nem járok biciklivel, de nem zavar, hogy vannak biciklisávok, sőt, kevesem a biciklisávokat. Az egyik az, amiért nem nagyon járok biciklivel, mert nem nagyon van itthon rendes kiépített biciklisáv, vagy nem annyi, amennyit szeretném, úgyhogy nem merek nagyon biciklizni, mert régen a Bubit így használgattam, de így rájöttem, hogy nem tudom, hogy kéne vele közlekednem, egy csomó helyen egyszerűen nem volt biciklisáv, és inkább elengedtem. Úgyhogy nem ezért nem biciklizek itthon, mert nem szeretnék, hanem mert Budapesten ez egyszerűen kicsit eltántorít. És szerintem az, hogy a nagykörúton nem dupla sáv van, hanem van egy sáv a bicikliseknek, ha még csak átmenetileg is, ez egy jó dolog. Tehát buszsáv is nagyon kell. Három busznak. Mi baj van a buszsával? Az tényleg nehéz támadni amúgy. Ezt nem tudom, meg kell-e magyaráznom, hogy ez miért jó dolog, hogy a tömegközlekedésben egy-egy buszon sokkal több ember van, mint egy-egy autóban, és ez tényleg tud járni, anélkül, hogy ki lenne szolgáltatva a forgalomnak. Például emiatt lehet, hogy valaki inkább busszal men, mint kocsival, és akkor még kisebb lesz a dugó, és akkor mindenki jobban jár. De a buszsávot támadni, az tényleg nehezen védhető álláspont, hogy ide nem elég ez a két sáv az autóknak. Mit szóltok, gyerekek? Ez az élet, nem? Ezt az autós vlogot is lehet igényesen, technikailag, és ez nem feltétlen olyan. Nem tudom, mennyit csinál a Dopman autós vlogot, de hogyha többször, akkor én azért kialakítanék itt egy értelmesebb nézetet. Például Esti Lacikát sokszor ajánljátok, nekem nagyon hosszúk a videói, úgyhogy nem nagyon jutottam el, hogy megnézem, de így belenézegettem, és ő tényleg látszik, hogy több kamera nézetből veszi föl, igényesen megcsinálja a videóit, kamionban beszélős vlogot is lehet igényesen csinálni, meg lehet, meg így is. Lehet, hogy csak a téma miatt vlogol a kocsiban, akkor meg igazából lehet, nem gond, hogy ilyen a minőség, nem ez a lényeg, hanem a mondandója, úgyhogy nézzük, mi a mondandója. És közben éppen úgy izzadok, mint hogyha nem lenne holnap. Szinte alig kellett hozzáfűzni valamit szóban, hiszen a kép beszél, hallgass a szóra, és ne tegyél soha. Milyen fasza. Tehát, hogy király a City. Na, kicsit kellemetlen ez a videó. Egy kicsit össze-vissza beszél. Tőlem sem áll távol ez, de témáról beszéljünk. Még csak láttunk egy bicikli sávot, ami szerintem jó, szerintem nem jó, és most azt mondja, hogy elég volt annyi érv, hogy láttuk, és akkor ez a City. Szerintem ez még nem egy mérható diskurzus a témáról, és nem is azt láttuk, hogy ő olyan nagy dugóba állt volna, és hanem folyamatosan ment, és megy. Szóval az annyira rosszul nem működik ez a dolog, hogy most mindenki ott áll a dugóba, és közben a bicikli sáv üres. Nem mindenki tud haladni az ő videója alapján. Várakoztam a lámpánál, ránéztem a kommentekre. Ne. Kevesebb embernek kéne kocsiba ülni, nem ülnénk az autóba, akkor nem lenne forgalom, meg ilyenek. Figyeljetek, okos Tónik! Na! Tudod, hogyha így kezdődik egy mondat, akkor jól meg lesz mondva neked. Figyelünk! Zöld párti, világ megújító, kétkerekező, háromkerekező. Ez nem egy jó diskurzus alapja, hogy na ide figyelj, idióta, te ez meg ez vagy. Ez még csak a személyeskedés van. Először inkább szeretnék hallani legalább egy rendes érvet, mert ez tényleg csak ilyen rambling, aminek csak annyi értelme, hogy lehet veszekedni, lehet egymásra anyázni, de nem lehet közelebb jutni a megoldáshoz. De lehet, hogy nem is az a cél. Okos Jancsik a rolleren, meg minden máson. Hogy a belvárosi biciklizés milyen veszélyekkel jár, mind a biciklizőre, közlekedési kultúra hiányában. Találírom, hogy nagyon sok büdös bunkó biciklista van, akiknek mondjuk a piros lámpa az így nem érdekli, ugyanúgy mennek, és sokkal találkoztam én is. De azt se tudnám mondani, hogy mondjuk az autós közlekedési kultúra annyira kifinomult itthon. Ezzel a tekivel sokszor szoktunk beszélgetni, mert itt halljuk, itt van egy út mellettünk, hogy óránként egy hangosabb dudaszó elcsattan a semmire. Az emberek idegbeteg módjára vezetnek rengeteg. Kicsit le kell lassítaniuk, vagy valaki nem indul el egy másodpercen belül, akkor már megy a duda, meg a kurva anyázás, mint hogyha... Szóval ez sem egy nagy kultúra, meg autópályán mi szokott lenni? Villognak le, amíg leelőzed a kamiont. Erről meg bele se kezdek a autópálya, meg itt mi megy a izébe, mert... Így nehéz így mutogatni a másikra. Mindegyik kultúrának érdemes lenne fejlődnie, de ez még mindig nem egy erős érv. Még gyalogolni is egészségtelen, nem hogy biciklizni, futni, stb. Bármilyen sportjellegű teljesítményt. Végezni. Az az iróniája ennek, hogy egészségtelen a városban biciklizni, futni, gyalogolni, csak kocsiba érdemes ülni, amik miatt egészségtelen a város. Táncándékkal csinálom, karma csináló hangon, karma gyártó hangon. Mi az a karma gyártó hang? Bolond ez is. Nem értem, mit mond. Figyeljetek ide biciklipártiak, meg biciklisek, akik okoskodtok, hogy ki menjen biciklivel, meg ki menjen autóval. Mi, akik autózunk, mi sem mondjuk meg nektek, hogy mivel járjatok. Most ez miről beszél? Ki mondott? Ne, az én is autózom, és a nevemben ne beszélj. Nehéz így egy kalap alá venni az autósokat. Azért az egy olyan kalap, ami... sok emberre ráfér, de nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy hordja. Működő rendszerbe beengedtek titeket, és gyártottak nektek sávot a többi közlekedőnek a rovására. Legyen bennetek tisztelet, és köszönjétek meg! Ajajaj. Magas ló plecsni. Szerintem a bicikli előbb volt, mint autó. De legalábbis... A biciklit sem most találták föl, mint hogyha az valami új találmány lenne, az a bicikli úgy beszél. Tágítani kéne a közlekedésnek a lehetőségeit, nem pedig szűkíteni a haladást. Nem a megoldás, hogy minél több sávja van az autóknak, annál kevesebb lesz a környezetszennyezés. Ez nem ilyen egyszerű szerintem. Sőt, ez nem tudom milyen logika alapján jött ki, de hogy minél több embernek van lehetősége alternatív módokra, mondjuk gyalogolni, vagy biciklizni, annál kevesebben ülnek kocsiba. Ez lenne a cél, nem? És akkor nem kell püffögni semennyit. Láttam külföldön nagyon rossz példákat is, meg jobbakat is, de semmiképp sem azt az irányt látom a jövőben követendőnek, hogy az arra biztassuk az embereket, hogy mindenki autózzon. Mert hogyha nem lenne biciklisáv, még többen lennének ott az autóval, és most egy helyen csináltak egy biciklisávot. A legtöbb budapesti utcában azért ez nem fordul elő, szóval most egy-két utcáról beszélünk, vagy egy-két ilyen nagy körútról, meg ilyenekről. Ez nem sokat oszt vagy szoroz ez a pár utca. Ráadásul a légkondik tönkre mennek, lerobbannak a motorok. Na jó, ez tényleg túlzás. Azért nem az egész Budapestet alakították biciklisávban, azért mert 2 perccel tovább vagy a Budapesten, még nem fog felrobbanni a légkondicionálod. Föl kell elkészíteni a világot, amit nem történik meg. Tudom, mutattam a videóban, hogy milyen faszán működik a forgalom. Hát teljesen jól működött. Haladtál végig, nem láttam most semmi problémát. Minden tisztelt, okos Tóninak, aki meg akarja határozni, nekem ne kelljen már bazd meg 40 meg 50 kilométer biciklivel menni. Mert ti annyira szopjátok a biciklit. Mi ez a nap? Miért kéne? Hogy kell szopni egy biciklit? Hát az a baj, hogy hiányzik a kontextus. Őt állandóan dopment támadják a biciklisek, hogy miért nem biciklizik. Egy globálisabb képben ez nem túlságosan élelmes vita alap, hogy most neki azt mondta valaki, hogy biciklizzen. Tegyük fel, hogy nem mondja senki, hogy biciklizzél, azt csinálsz, amit akarsz. És akkor most valahogy innen elindulhatunk objektívabb, átfogóbb érvek alapján, hogy miért jó a több biciklisáv, miért rosszabb. Vélt vagy valós sérelem alapján beszélünk erről a dologról. Tehát ne gondoljuk már azt, hogy minden embernek annyiből áll az élete, hogy a belvároson belül fölül a biciklire, mert elmegy vásárolni pipadohányt, meg... Miért gondolja, hogy az, aki biciklizik, annak nem lehet normális dolga? Meg töltöz cigarettát, meg ez, meg az, meg amire épp szüksége van. Á, Istenem. A gyerek dopmen, papa. Ásd már rá magad. És el akar jutni A-ból B-be, és A meg B nem közel van egymáshoz. Vagy akár beteg gyereket szállít. Jaj, na. Kiúzta a kártyát. Takarodj már. Beteg gyereket szállít. Azért van ám élet rajtatok kívül. Miről beszélünk? Nehéz ezt így megragadnom ezt a beszélgetést, valami érvet találni, amin vitatkozhatnénk, össze-vissza szállnak a feltételezések. Azt hittem valami keményebb diskurzus lesz ebben a... Nem tudom, mire számítottam ebben a videóban, hogy érveket mond. Feltételezett személyeskedések mennek, és így... Én elhiszem, hogy lehetne jól érvelni amellett, hogy biciklik ellen a kocsik mellett lehetne jól érvelni, de ez nem példa rá. De hát még van 5 perc a videóból. És az, hogy izgethessetek, meg magyarázhassatok a bicikliről. Nem lehet, hogy ők is el akarnak menni helyekre? Valamit elviszik a beteg lányukat? Az is lehet, van ilyen gyerekülés a bicikliken. Abba kötsz bele, hogy te kurva fontos dolgokat csinálsz, el tudom képzelni. És más meg csak biciklizget, ez nem érvelés. Töltök cigijének. De nehogy már ti szabjátok meg, hogy mi hogy menjünk, akinek dolga van. És ne kényszerítsetek már minket rá, hogy nekünk hogy kell. Ki kényszerít rá? Jézus atyám, mi történik itt? Mondja már meg, hogy ki kényszerítette rá, azért mert csináltak egy biciklisávot a nagykorúton. Legyen bicikli, roller, 3-kerekű lófasz. Elektromos autó. Mire akar kiukadni? Nem értem, hogy mit akar mondani. Nem tudom megfogni ezt a videót. Nem értem. Nem tudom, de most őszintén megnevettetett. Első rámosságot. Szeretném megérteni, hogy miről beszél, mi ennek a konklúzió. Most azt mondja, hogy támogatja ezt az egészet, de közben ne kényszerítsék rá. Értem. Itt ül a kocsiban. Láthatóan ezzel nincs probléma. Épp a kocsival vezet. Mágneses guruló. Mit érdekel, hogy tojok rá. Legyen közlek. És talpas busz. Szuper, hajrá! Annyi össze, mint hogy szállított maréklepként. Milyen faszról beszél? Tényleg nem tudom követni. Már azt hittem, hogy tudunk beszélgetni egy jót, hogy nem érdekelt, hogy most a videó minőség az elég gyatra, szóljuk be. De reméltem, hogy valami vitaindítás lesz, hogy valami érvek, amit mond egyet, mondhatom rá az enyémet, vagy mond valamit, azt mondom, hogy ezzel egyetértek, de nem. Tessék gyártani rendes parkolókat, ahol lehet tudom rakni az autót, és tessék nekem olyan lehetőséget adni. Mindenki érted van. Hát sajnos, ez egy érdekes dolog, hogy abban a korban, amiben most vagyunk, az a legundorítóbb kor egy városban. Megnéztek képeket 100 éve, amikor még csak nagyon kevés kocsi volt, amire így tervezték a városokat, akkor tök jól elfértek a gyalogosok, kocsik, villamosok, minden. És remélhetőleg majd mondjuk 100 év múlva valami megoldást kitalálnak, amivel mondjuk kiválthatjuk a kocsik nagy részét, vagy föld alá bevinni egy bizonyos forgalmat, vagy tömegközlekedés, vagy a közösségi közlekedés valahogy így olyan szintre hozni, hogy ne kelljen ennyi kocsi a városban, és ki lehet tiltani őket a városból. És valószínűleg ebbe az irányba fejlődünk, remélhetőleg. De ami most van, az undorító. Budapest utcái nem arra vannak kitalálva, hogy ennyi autó ott legyen. Egyszerűen nem erre vannak kitalálva, meg a nagyvárosok se, ezért van mindenütt dugó. Nem elég, hogy el kell férniük a kocsiknak, még le is kell parkolni annak a sok kocsinak, és hát nyilván parkoló sincs elég, és nyilván még az embereknek valahogy el kéne férni a járdákon, amik néha akkor ágbasszus, hogy nem lehet ketten egymás mellett menni, mert Budapestnek az a szemlélete, hogy a kocsi az első. Az utak általában 90%-át vagy az út, vagy a parkolóautók foglalják el, és a maradékon meg osztozzanak a biciklisták, a rolleresek, a gyalogosok, stb. Szóval, ha valakik favorizálva vannak Budapesten, még akkor is, hogyha kaptak egy sávot a biciklisták, azért így a nagyobb képet nézzük Budapestről, akkor egyértelműen kocsi központú, és ez szerintem nem egy jó irány. Néha elmegyek, hogy a csokiékkal együtt edzek, és akkor inkább elmegyek kocsival, mert 15 perc alatt ott vagyok a Budapest másik felén reggel, BKV-val meg 40-45 perc lenne, és még drágább is. Szóval ilyenkor kocsiba szállok. Egy jó tömegközlekedés lenne az első, ami egy kicsit visszaszoríthatná az autókat. Sokkal több biciklisáv kéne, mert akkor ha laikus számára, mint én is átláthatóan tele lenne biciklisávokkal Budapest, akkor lehet, hogy én is szívesebben szállnék egy biciklire föl, és mennék azzal. De úgy, hogy tudom, hogy nem tudom melyik utcában tól már nincsen biciklisáv, hanem a kocsik között kell szalamoznom, engem az rohadtul megrémiszt, mivel nem vagyok egy tapasztalt biciklista. Úgyhogy ez, hogy minél több biciklisávot csinálunk, szerintem az első egy jó megoldás, mert azon mehet a bicikli, a roller, stb. Ilyen környezetkímélő dolgok, meg nyilván egy csomó utcát amúgy odaadnék a gyalogosoknak, de hát ez már messzire vezet. Azon nem kell nyavogni, hogy Budapest nem favorizálja a kocsikat. Sajnos nagyon favorizálja a kocsikat. Az utak nagy százalék az övék. Ennek a megoldásán dolgozni kéne, csomó város már dolgozik rajta, rengeteg városban vannak óriási sétáló negyedek. Budapesten hol tudsz sétálni? Például Krakkóról csináltunk egy videót, és ott is elmondták, hogy amikor a belváros egy nagy részét elzárták, és csak sétáló övezetté alakították, volt ellenállás. De azóta azért megszerették az emberek, ha nem is mindenki, de úgy az jót tett a városnak, hogy van egy óriási sétáló gyakorlatilag kerülete. Tényleg nagyon jó. Budapesten, még a Deák környékén is, Király utca az, ami például ott is, azt már rég sétáló utcával kellett volna tenni, az gyakorlatilag egy turista központ, és mégis ekkora helye van a kocsiknak, meg még itt parkolnak, és ilyen kis két lófaszon mennek a rengeteg ember. Sokkal több ember megy el ott gyalog, mint kocsival az emberek, és mégis a kocsik vannak favorizálva. Ne okoskodjál, mert azért... Hoppá! Én, mert neked nincs dolgod, azért másnak van. És ugye egymás elfogadása ott kezdődik, fel ez a Pogár Jenő, akit ide szavaztatok Budapest. Lehet, hogy Karácsony-Gari nem jó. De hát Tarlósnak már volt pár éve bizonyítani, hogy jó lenne. Nem sikerült. Lásd metrókocsik, stb. Karácsony-Gerit majd 5 év múlva, vagy 4 év múlva, amikor lejár a ciklus, eldöntjük, hogy jó volt-e, vagy nem. Majd utána szidjuk. Nem olyan, mint az Orbán. Nem konzultált róla. Jézus atyám! Ez a legnagyobb hülyeség, amivel ebben a videóban hallottam, pedig már volt pár. Ugye nem a nemzeti konzultáció irányított kérdéseire gondolsz? Mert adót kihozta, aztán mindenki fosott, hogy nem tudja verni a faszát. Ez volt a baj azon a dologgal. Azt meg, az Orbán meghallja a néphangját, a Karácsony nem hallja meg. A néphangja az most te vagy? Mert nem láttam tüntetést a biciklisávokról. Úgyhogy ezt nem teljesen értem, ezt a következtetést. Volt valami tüntetés a Karácsony biciklisávjai ellen? Amit nem hallott meg? Hol vannak a biciklisek? Ez is egy érdekes, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojást. Ha nincs biciklisáv, akkor nagyon sokan nem fognak biciklire szállni, mint én se. Ez egy hosszú távú folyamat, nem egyik napról a másikra. Azt látják az emberek, hogy egyre több biciklisáv van, mindenki bátrabban kezd bele a biciklizésbe, vagy bátrabban választja a bubit, és így hosszú távon, évek alatt, évtizedek alatt kialakulhat az, hogy az emberek már így sokkal természetesebbnek veszik, de ez nem egyik napra a másikra történik, de valahol el kell kezdeni. Valahol el kell kezdeni. Sok okoskodó. Ah! Tessék megköszönni, hogy kaptatok teret. Ez mi ez a szolgai hozzáállás? Csinálnak egy biciklisávot, azt menjek nyalni és megköszönni. Köszi, hogy követed a 21. századi irányokat, csinálsz egy biciklisávot. Nem úgy van, hogy nekünk meg kell köszönni, hogy a politikus megcsinálja, amit a nép szeretne. Neki ez a munkája, ezért kapja a fizetését, Úgyhogy nem megköszönni kell, hanem azt mondani, hogy rendben, megcsináltad a dolgodat. És leváltani, hogyha nem csinálja meg a dolgát. De basszus, ez nem egy ilyen földes urak, hogy így tessék, parasztok egy biciklisát, aj, köszönjük, köszönjük. Ez milyen hozzáállás a politikához? Politikusoknak a nép a főnöke, és nem fordítva, és néha úgy érzem, hogy ez így elfelejtik az emberek, és meg kell köszönni, hogyha valamit a népért csinálnak. Ha már annyira környezetvédő vagy ember, na, akkor ne a füstölést erősítsed, lelassítod a forgalmat. Nem tudom, hogy lehet, milyen logika az, ami szerint egy biciklisáv a környezetvédelem ellen megy. Nem tudom annyira kicsavarni az agy tekervényeimet, hogy teljesen megértsem ezt a gondolkodást. Mert ebből csak az lesz, jön a kipuffogás. Jön a kipuffogás. Elvesztettem a fonalat. Bocs, nem vagyok elég okos a Dopmanhez. Egyszerűen nem bírom követni. És ezt elhiszem, hogyha az én hibám, vagy megzápult az agyam a sok melegtől. Ezért csak ömlik a füst az égbe. Takarodjál! Ennyit akartam elmondani. Szép napot kívánok, nagy földvédők! Jaj, de... Te káz! Felmegyek ugye a Facebookra, megnézem a ismerősen közül valaki, követi ezt az ember, irányírok, hogy add ki. Leismerült, hála az is. Card full. Azt nem is, el is felejtettem, hogy itt van. Van autónk, csak legvégső esetben használom, hogyha elmegyünk vidékre, vagy például, hogyha a város másik végében megyek valamiért. Én nekem a preferenciám az mindig az, hogy gyalog megyek valahova. Lakástól fél órára van ez az iroda, és mindig gyalog jövök ide, és én szeretem. Úgyhogy én napi egy órát gyaloglom, és jöhetnék kocsival, rövidebb lenne, de nincs kedvem parkolót keresni, és szerintem én nekem kifejezetten jót tesz az agyamnak a séta. Idefele is kicsit rendezem a gondolataim, a nap végén is vagy zenét hallgatok, vagy egy podcastet, vagy egy hangos könyvet. Szerintem aki megteheti, hogy gyalogol, még akár fél órát is, azt tegye meg, mert nagyon jót tud tenni az embernek, hogy egy kicsit így magába száll, egy kicsit elgondolkozik, szóval a gyaloglás mindenképp mindenkinek ajánlom. A biciklit is ajánlom, csak én nem vagyok elég bátor hozzá, mert nem bicikli barát Budapest, ez a bajom. Ha azt mondanák, hogy környékünket lezárnák az autók elől, nekem így is tetszene az a rendelet. Sokkal szebb lenne az utak, beton helyett, nem tudom, lehetne zöldesíteni őket. Én nagyon szeretném, hogy Budapest belvárosa, meg akár kiebb is, egyszerűen el legyen zárva az autók elől, és én vállalnám azt, hogy meggondolnám, hogy mikor megyünk kocsival, de akkor vállalnám, hogy megyek pár kört. Cserébe viszont sokkal jobb lenne a levegő ott, sétálni lehetne a környékünkön, betonszarok helyett ki lehetne alakítani sokkal szebb dolgokat, szóval nyilván van pro és kontra, de szerintem az, hogy egy szép környezetben élsz, az jót tenne az alaphangulatodnak. Rákényszerülnél a BKV-ra, nyilván a BKV-ra, hogyha ilyeneket csinálnak, akkor nem kis fejlesztés férne rá, és az se segít Budapesten amúgy, hogy a nagyvárosokhoz képest mennyire kevés metró van, ami egyetlen igazán élhető dolog amúgy, hogyha tömegközlekedni akarsz itthon. Ötször ennyi metrónak kéne lenni Budapesten, és akkor valószínűleg egy kicsit termentesítené a dolgokat, de hát amilyen tempóban készülnek itthon a metrók, hát ez nem reális. De igen, én akkor is gyaloglom, hogyha az több mint egy óra, hogyha inkább kiszámolom, hogy egy kicsit előbb elindulok mindenhova. Azért Budapesten belül olyan nagy távok nincsenek szerintem. A belső Budapestet nézzük. Én már nem is vettem BKV bérletet, főleg azért, mert amikor megvettem, utána jött be a járvány, és egyszer használtam, és 10 000-et fizettem érte, és ez olyan mély sebet hagyott bennem, hogy már nem vettem BKV jegyet, hanem ha be kell menni a belvárosba, akkor inkább Lime-ot használok. Azon a ritka alkalom, akkor kicsit drágább, de így összességében még mindig olcsóban jövök ki, és Lime-mal menni sokkal élvezetesebb, szóval nagyon feelinges dolog. Tudom, hogy sokan utálják, de szerintem jó móka. Amellett, hogy azért szoktam autóba ülni, én mindennel azon lennék, hogy minél kevesebb autó járhasson a belvárosban, meg a városban, és sokkal élhetőbb lenne, de ez már egy hosszú téma, aminek sok érv és ellenérv van, és érdemes lenne megvitatni, csak ez a videósan is nem sok táptalajt adott egy értelmes vitához. De az a baj, hogy ez annyira hosszú távú változás kéne, hogy legyen. Ha most nagyon ráállna a városvezetés erre, még akkor is évtizedek lenne ezt megoldani, úgyhogy egyelőre nem sok bizalmam van benne, hogy, hogy ez megoldódik, úgyhogy csak az lehet, hogy a végén az emberek kimenekülnek majd a városból, mert teljesen élhetetlen lesz. Nem biztos, hogy ez az egyetlen megoldás, de most e felé kacsingatunk, sajnos. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap, holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating.